сподівався приструнити зарозумілого секундмайора і зрештою самому прибрати його згодом до рук. У Василькові проживав Феофанів товариш по спільному навчанню в духовній семінарії отець Авраам. Церква, в якій він правив службу Божу, була стара, дерев'яна, але до неї були придані великі земельні угіддя, на яких тяжко трудилися лаврські піддані. За їх роботою наглядав сам отець Авраам. Того ранку отець Авраам після ранкової служби вийшов у поле. Те, що він побачив, схвилювало його до глибини душі. Замість працювати, селяни стовпилися серед поля, про щось гомоніли, прислухався. Додому його відвести треба та знахарку прикликати. Може, чоловікові полегшає? Радив старий зморщений дідок. На чому відвести і хто це зробить? Дивись, щоб не пополозували тобі спини, наставники господні, зауважив кремезний чорночубий парубок. А он один пришелепався, легкий на спомені, зашепотів поробійка в лахмітті. Але отець Авраам почув, слух на такі речі мав гострий. «Що тут у вас?» – спитав невдоволено. «Та ось хворий», – розступилися люди. «А може п'яний?» «Не схоже», – заперечив той самий парубійко в лахмітті, що виявляв, як устиг збагнути отець Авраам, неповагу до служителів духовного звання. «Не схоже?» – гнівно глянув отець Авраам. «А ось ми дізнаємося», – нагукав дебелого наглядача за роботами. «Митродори, що з ним?» Це було сказано таким тоном, що той зрозумів одразу, як необхідно чинити в таких випадках. Налетів на жертву, копнув носком чобота непритомну людину, але вона голосу не подала. «Та він уже мертвий!» Вигукнув парубійко і зірвав з голови старенького солом'яного бриля. «Мертвий!» Здивувався отець Авраам, заговорив завченим голосом, прибрав Господь милосердний раба свого, вподобав певне. «Шкода роботящого чоловіка. Ну, то царство небесне тобі на тому світі, амінь. Коли на цьому світі не мав, не заспокоювався парубок. Митродори!» Ніби не дочув отець Авраам, кивнув головою на парубка. «Розпоряди, щоб людину Божу скоріше до Бога допровадили, бо діло не стоїть. Всевишнього прогнівимо за безділля. Ох-охо, все в руках Господніх!» Селивон Вовнига і Данило Тур нарешті дісталися до Василькова. Феофан не здужав самотужки добратися до браного поля, щоб одлежатися від ран. Розшукали обійстя отця Авраама. Господар просторої кам'яниці, не вислухавши до кінця просумну долю отця Феофана, почав збиратися. До городничого монаха б треба, та його у Василькові нема. «Сходжу до командира Васильківського форпосту, щоб той допоміг. Данилом Туром тебе величають, з браного поля. Ага. Феофан твій брат рідний. Ага, ага». Отець Авраам пішов, а Феофан лежав на соломі біля припічка, тихо стогнав. Рани розвередилися, докучав нестерпний біль. Отець Авраам не забарився, вбіг у хату, ледве переводячи дух, заойкав, забідкався. За ним у слід солдати секунд майора Кульнєва. Накинулися на Данила, скрутили руки, два мотузи, як налигачі, випустили на боки, ухопили за них, сіпнули «Ходім!» Рушив Данило, низько опустивши голову, в скронях гуло, з лівого кутика рота сукалася кров, то сіль в очу, то скапка в п'ятці, скрипнув зубами, злизуючи з губи кінчиком язика солону кров. Зиркав очима, чи не взяли і Селивона. Але ні його, ні коней на подвір'ї не було. Згадав, що Селивон поїхав по Отаву, та, певне, досі ще не повернувся. Секунд-майор стояв перед Данилом, посміхався єдиним своїм засльозивленим оком. «Погрався? Гайдамака!» – просичав, розмахнувся і оперезав важким, плетеним із сириці канчуком. Лучив по оку, але Данило встиг відхилитися, удар прийшовся по плечу, сорочка скров'яніла. Данило скриготнув зубами, але нічого не відповів, що ж говорити у такому стані. «Виїдь його!» – просичав секунд-майор Кульнєв, зловтішно і страшно посміхаючись. І Данила повели. Отець Авраам дивився у слід, кліпав повіками, хрестився, проказував молитву: «Царю небесний, утішителю наш, душе істини і живе здій, всі я ісполняй». Поглядав на Феофана, та коли збагнув, що той заснув, його не чує, плюнув і пішов шукати Селивона. Город і сад отця Авраама губився в глибокому яру, густо закосиченому вербами, верболозом та осокорами. Сховатися там від хтивого ока неважко. В тому яру і орудував Селивон Вовнига косою. «Аго, чоловіченьку, виходь сюди!» – нагукав Авраам і розповів спантеличеному чоловікові, що трапилося. «Спокійно, так розважливо». Селивон зблід, натиснув на кістя, і коса невдоволено застогнала, зламавшись біля самого її вуха, він махнув рукою, ступив крок. «Щоб іти!» Та раптом його схопив за руку отець Авраам. «Підніми ногу, людинолюбче!» Селивон здивувався, послушно відступив на крок, чекав, поки отець Авраам порпався у траві, щось вишукуючи. Та нарешті священник устав з колін, високо підняв палець догори, вигукнув. «Живе створіння Господнє!» «Хто?» – нетерпеливився Селивон. «Сонечко, бачиш, повзає, дихає. А он же винятко, людинолюбче, не наступи ногою!» Селивон по полотні ухопив жабу рукою, закинув у болото. «Сонечко, жабинятко, а що Феофанового брата до крові сполосували, то тобі байдуже! Чого тобі заманулося до коменданта йти? Хто тебе просив, людинолюбче?» Сказав і гідливо сплюнув. «Городничий монах велів, щоб про всіх прибулих сповіщали йому, та я монаха не знайшов. Провчити б тебе, людинолюбче, ну та живи. А коли з Феофаном станеться, що уб'ю», пообіцяв і розмашистим кроком пішов геть. Отець Авраам подивився вслід, помітивши на верболозі павучище, плеснув долонями «Амінь тобі». Почув недалеко його обійстя, хтось грав і співав, поспішив туди, притримуючи як шлейф чорну лискучу рясу. «Піп!» – прошепотів Кобзареві на вухо поводар. «Піп! Добрий день, паночче!» – уклонився Кобзар. «Добрий день!» – привітався отець Авраам. «Послухав би тебе, та ніколи!» – розвів руками і побрів розшукувати городничого монаха. Якийсь присадкуватий чоловік присів біля Кобзаря і, скручуючи цигарку, кинув у слід попові. «Навів напасть на людей, та ще не сидиться!» «На яких людей?» – насторожився Кобзар. «Данила Тура? Якогось узяли? Чув, як викрикували? Зв'язали?» «Данила?» – аж застогнав Кобзар. «Побогти йому треба!» багатозначно сказав поводар. «А як ми йому поможемо? Ти малий, а я сліпий». «Яника я бачив у Василькові, як ми йшли. Це ж він розповідав нам, що в браному полі був сам, коли ми хотіли туди йти. А я знаю, де купці зупинились, і Яник з ними». «А так, дитино, так. Сходи та не барися, а я припочину трохи». Обіперся спиною об тин, прикунював, поки і заснув. Нескоро повернувся поводар Гаврило, присів біля сплячого Кобзаря грицька оберемка, так необережно, що чоловік прокинувся, тремтячими руками почав шукати Кобзу та витягати її з торби. «Посади мене, сину, на лаву якуди. Поспали ми з тобою, голуби, радок Божий настав, а піснею ми людей не почастували ще». Гаврило розреготався. «Ти чого? Смішне щось побачив? То й розкажи, а ми оту смішинку та на пісню обернемо. Мало веселого в житті, та хай хоч у пісні». «Та ні, дідусю, не заспали. Яника я знайшов таки». «Ага, ага, то чого ж мовчиш, басурмане?» Жартома штовхнув Кобзар поводаря в бік. «Раз і знайшов, то й вреньку по струнах заспівав: «Гей, гук, вати гук!» І зненацька, ніби опам'ятавшись, обірвав пісню. Почав укладати Кобзу в залапану із сирового полотна торбу, приговорюючи до малого Гаврила, з яким останнім часом не розлучався: «А тепер, дитино, в церкву ходімо, свічку Миколі угоднику поставимо, аби допоміг добрим людям Данила порятувати». «Як же він може помогти, коли він не живий, а намальований?» – спитав Гаврило. «Е, намальований!» Урчав грицько-оберемок, нарешті знайшовся таки. «То в церкві намальований, Гаврилку, в церкві!» Обідня відправа вже кінчалася, коли Кобзар з поводарем, позривавши з нечесаних голів шапки, переступили поріг православної церкви. Ніхто з прихожан не звернув на них уваги, усі ревно хрестилися та били поклони – хрестилися і Грицько Беремок з Гаврилком. А коли скінчилася служба, купили свічку і поставили Миколі угоднику, як обіцяли. Вийшли з церкви і вже збиралися присісти під крислатою липою, коли Гаврилко, побачивши отця Авраама в парі з якимось монахом, смикнув кобзаря за рукав, розповів про бачене. «Монахи, монахи, яке нам до них діло? Багато їх у Василькові», – знизав плечима кобзар. «А втім, коли хочеш, прилаштуй мене в холодку, а сам розповідай, про що вони там говорять, та і вертайся скоріш, бо недовго ми тут пробудемо». І Гаврилко почав назиркувати за незнайомим монахом та отцем Авраамом, прислухатися до їхньої розмови. А вони прямували просто до хати, де мешкав священник і де зараз переховувався недужий Феофан. «Здоровенний чоловік, нам би такого на роботу монастирську, а комендант руки велів зв'язати. Як тільки я назвав прізвище його, то аж підскочив», – говорив отець Авраам. «Ну, то діло мирське, отче Аврааме. А отця Феофана я знаю, ревний служитель культу, йому й допомогти не гріх. Відправлю я його в Київ, там в одній з церков священника немає. Помер, царство йому небесне. І хата його пусткою стоїть, старий вже був ветхий», – відповідав городничий монах. Збагнувши, що Феофану нічого не загрожує, Гаврилко вернувся до кобзаря і про все йому розповів. Сліпий Грицько Беремок похвалив розторопного поводаря, почастував його черствим хлібом з водою, потім помолилися обидва на церкву, пішли курною дорогою. Так отець Феофан опинився у Києві. А невдовзі дав знати, де він перебуває в Ливанді, а вже через неї відомо стало про долю Феофанову і рідним його. Кузьма з Ганкою зібрали всяких таких домашніх гостинців та й поїхали провідати брата з невісткою. Сиділи за вечерею, говорили про пережите. «Спасибі, Данилові!» – схлипувала Ливанда. «Так, брат у нас з тобою, Кузьмо, яким гордитися треба. Коли б не він, пішов би я за димом». «Де ж то він зараз?» – побивалася Ганка, яка в цю мить була схожа на свою матір, Секлетину Туриху. «Об'явиться з часом. А тобі ж, Кузьмо, також у бране поле до часу вертатися не слід», – вголос розмірковував отець Феофан. «Та я ніби і ні до чого. Данила розшукували». «Та звісно. Не знайдуть Данила, то тебе чіплятимуться. Поживи в мене якийсь час, поки все там перемелиться», – морщив лоба Феофан. У вікно хтось постукав. Феофан вийшов, а невзабарі повернувся з двома незнайомими людьми. Ливанда з дитям одразу й вийшла з хати. За нею поспішила Ганка. Залишився Феофан, Кузьма і двоє гостей. «Чим можу служити?» Гості присіли біля столу. Говорити почав молодший. «Я чорногорець. Капітан гусарського полку генерала Прерадовича. Їду в Чорногорію з веління її імператорської величності государині Єлизавети. А оце показав на сусіду. Чорногорський владика архієпископ Василій править із Чорногорії в град стольний на поклоніння її імператорській величності». «Так, сине мій, свята правда, зупинився я в ограді Златоглавому Києві, щоб поклонитися мощам Києво-Печерської лаври».